سورة الهود درس نمبر يولس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا تحقيق رال الأستاذ زمنغا إبراهيم إبراهيم عليه السلام تا بالبشرى فزيري سرام قالوا سلاما نوي دي بچو سيبت سلام دي بي پتاسو قال سلام إبراهيم عليه السلام پتاسو دي سلام وي فما لبسانو درنگي تيرنكو ان جاء بعجل حنيد چرات لے اکڑو پس خیر اچھوی باندے. سورت کی سلور مسئلے بیانے دے. یو مسئلہ العبادت للہ وحدہ او پاغے باندے درے واقعات درے انبیاء علیہ السلام ذکر کرو چو گورا نوح علیہ السلام راغل دے او قوم توئی لا تعبدوا الا الله على عباده لله وحده بغیر د الله نه د بل چا عبادت مکوي. هود علیہ السلام عادیانو تراغل دی داغه واقعي ذکر کړه په دې مسله چې ال عباده لله وحده عبادت دیو الله بکوي. او درې مواقع د صالح علیہ السلام ذکر کړه سمودیانو ته چی اغم دغ دعوت ورکو العبادت للہ وحده درے انبیاء ذکر کرو. اوز دلتا ذکر دے ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام کئی پا دویم مسئلہ ماندی سورت کے دویم مسئلہ سوا دویم مسئلہ عالم بالغیب چکم دے یو دا اللہ تعالی ذات دے بل سوک عالم بالغیب نشتے نو چی سنگا الله تبارک وتعالی عالم بالغیب دی نو ګورا د الله هغه مقرب او نږدې مخلوقات چې پیغمبران دي ابراهیم علیه السلام چې ابو الانبیاء والتویل شي هغه ته د پرشتو پته ونه لګېده پرشتې یې ونه پیژندې او لوط علیه السلام ته د پرشتو پته ونه لګېده د انسانانو او د هلکانو ګمان یې پې وکړ. نو د دې وجنه د دویمې مسلې لپاره ذکر د ابراهیم علیه السلام او ذکر د لوط علیه السلام چې وګوره هغوی په علم غیب نه پوهېده. نو ځکه علم غیب خاصه د چا دی؟ د یو الله تبارک قرآن داسې تړل کوي خو چې بشر ته دی چې په طریقه د قرآن چې کوم دی قرآن زده کړی شي او قرآن وښودلی شي او زده کوونکي لږ سوچ سمجھ سرا از دا کول کئی قرآن دا سے مرائی دی لکه سنگ چه سڑے پو تار کی مرائی پری او پا آخری سر والا غوٹا ور کی ٹولی چه کم دینو پو اغا تار کی دیو بل سرا مشترکی شی قرآن دا سے گنڈل کئی. نو سنگے چه مسئلہ پڑنبائی سکے دوی مدا ذکر کولا چه علم بالغیب اللہ تعالی دے نو دلته په دو انبیاء علیه السلام واقعات ذکر کړ چې وګوره اغه ته د پټو خبرو پته ونه لګیدنه پرمای ولکد جاءت رسلنا تاکي کراغل الاستاج زمن ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا پذیری سرا قالوا سلاما نویدی سلام دی پتا سمانه زیره ول ورکو ان شاء الله دا غزیری رستو ذکر راځي په دې بل آیات کې ان شاء الله 71 نمبر آیات کې چې حاضر دي سو چې ابراهيم عليه السلام له ورکاو. نو فرمای قال او فرمایل ابراهيم عليه السلام سلام پتا سو دي سلام وي مونږ راغلیو او پتا دي سلامت یې ابراهيم عليه السلام ته وي. ابراهيم عليه السلام وي څنګه چې ستاسو د طرف نه د سلام زما د فارا ذکر شو زما د طرف نه هم پتا سو باندې سلامتیا دی وي او دارنگی بچو سی تاسو بچو سی او سلام دا چکم دے دیو انسان تا دا سلام اچول دا زمنگا سنت طریقہ دا او دارنګ وګورا سمره ثواب دے چې اوسړی وې چې السلام علیکم تا ورته وې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او کم مسلمان سره چې مسافه حسړیو کی او استاد فزړه کې داغه د پارسنی الله تبارک وتعالى پاغي باندې سمره ګناونه معاف کړي او دارنګ استاد اخلاص تعالی سوره ثوابونه درکړي او دارنګ خبرې د سلامتیا اسلام چې کم دین هغه مونږ ته خو دلې چې صرف په خپل باندې به سلام نه کوي ځړه به ولوم صفه ساتي اسنه چې په خپل ته السلام علیکم او ځړه کې دې چې کم دین ورته بغض او حسد پروتي نا سنگ چې په جبه باندې وته سلام کوي خپل ځان برابر کده سره زه سلام کوم دا زما دوست دی زما د زړه اخلاص ته د سره نو د زړه اخلاص سره هم کوم د منافقت سلام مکوا بلکې دارنګ چې چا کور ته ځي چې تاسو څنګه وای چې السلام علیکم مطلب دا چې زما طرف نه دی په تاسو باندې سلامي نو باز خلک پردي کورونه ځي ها نو بیا د هغه حالت وګوره چې په هغه کور کې داغه څه سوچونه راوچتي نه پکار دی چې داغه کور متعلق کولی سوچ ته وکي ځکه چې تا سلام اچولې چې زما طرف نه دی په تاسو باندې سلامتی آئی او د مسلمان کار دا دی المسلم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه چې داغه نور مسلمانان داغه د جبینه او داغه د لاسونه محفوظي حفاظت کې وساتلې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نو پکار دی چې سړی سلام اچي چې سره د زړه د اراده نه چې څنګه زه په خوله باندې تاته سلام ووم داسې زما د طرف نه د زړه نه وم چې کوم دی ستا دپاره د سلامتیا اخلاص دی فما لبس ان جاء بعجل حنيد درنګ یې تیر نه کو مگر راتری وکړو پسیری شوی سره ابراهیم علیه السلام تدا پته وی چې دا پرشتي دی نه بس خې سل ریتاو او سخې به سل را خو ابراهیم علیه السلام تدا پته ونه لګیدا او انبیاء علیه السلام و سلام چې سمره تو ګوري ناغي همیشه د پارا خپل دروازه او خپل کور د ملما د پارا ډیر په سخی طریقه سره چې او سړی ته سخی ویلی شي ناغي سخی توپ ته وګوره چې ملمانه ناشنا راغلی دي نو ابراهیم علیه السلام ولا سخی راوړو ریت شوی او ورته کې خود نو کې ابراهیم علیه السلام ته دا پته لګی دي چې دا پرشتي دي نو سخی به ولی رتا او فلم ما را ایدیهم نو هر کله چې ولید الله سن د دي بل دا خبره ده چې زمون خلک بل مچ راشوي ډوډۍ بخوري او وخت روټي نو بعض خلک خدا سي چې تا سره دومره آشنا ني ناغي تا ته وینه را روټي نشو پړیا جزوږي چې روټي وخت که سکول نشي او تیار چې سي اول را واخلا او که سکول شون د ملمنه پاره ان شاء الله قدر او قیمت وکا او دا غره پاره اکرام وکا الله تبارک وتعالى بتاله دا غي پلسي سي باندې درکي الله پلسي سي او پسو سو ګن نور کوي و اخلاص په زړه کې پیدا کا او د ملمه د پاره چې کوم دې اکرام په خپل زړه کې پیدا کا ان شاء الله ته پوسونه تم کوا چې سوال راو باسه ولا ته پوسونه مکوا د ملمنه نو د دې وجینا وګوره ته پوسې نه دې کړې تل دې او سخې ولا ریت شوی چې کوم دې را بهر کو کله چې لاسونه د دې ولیدل چې نه رسیدل لا تسلو الی چې نه رسیدل دې سخیتا لاسونه اوس مخکې نه کول خوراک ته پاره نه کړم ناشنا یو غن نه دی لره و او جس منهم خیفتن او پټ اکړه یرا د دینه پزړه کې او پټ اکړه د دینه خیفتن یرا پزړه کې قالو نو دی لا تخف مې یریگا انا ارسلنا الی قوم لوط منګار علی گلیشو قوم د لوط علی السلام تا کله چې ابراهیم علی السلام د دې اغلا سونه ولیدل چې خوراک ته نه وړاندې کیږي ناشنا غو نه وګڼلا چې دا خدا سي مسافر دي چې دې ځای خو نه دي او دا غي باوجود هم خوراک نه کوي نو په زړه کې یره رااله نو هغې ورته وی مه یارېږه نو دلته اوس په مونږ باندې اعتراض راغی چې تاسو وایئ چې پرشتې په علم غیب نه پوهیږي، نو څنګه د ابراهیم علیه السلام په زړه باندې پوه شو؟ ولې قرآن وایي په زړه کې تیاره راغله؟ دا به څه جواب کوو؟ نو جواب سورة الحجر کې 52 نمبر آیات راواړوئ، سوال لسمه سپاره کې ورته په خوله ویلي دی. ښه، سورة الحجر کې فرمایي چې په خوله یې ورته ووایي، په ژبه باندې یې ورته ووایي. 52 نمبر آیات، سوال لسمه سپاره، سورة الحجر. بالکل چې څنګه دغه سوال لسمه سپاره شروع شي، نو په درېم مخ باندې تاسو وګورئ، په درېمه دغه باندې سوال لسمه سپاره چې شروع شي، نو څلورم مخ باندې چې کم دی، نو څلورم دویمه پاڼه کې راواوړی ده. 250 نمبر آیات، 265 چې قرآن مجیدونه ستا په شان دی. ها، نو څه وایي ورته؟ اوس د بره نه موږ راخلو 51 نمبر آیات ته، تاسو وګورئ. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، خبر کا دی لرا د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نه. اذ دخلوا عليه، کله چې داخل شو د ملمانه په دماندې، فقالوا سلاما، نوی دی السلام علیکم. قال، نو فرمایل ابراهيم عليه السلام، انا منكم وجلون، موږ ستاسو نه ویریدو. په خله ورته ویلی دی. ها، جواب کو څوک دته وای چې تاسو وای چې پرشتي په علم غیب نه پوهیږي؟ راشه وګوره سورۃ الہود کې د زړه په ابراهیم علیه السلام په زړه غي څنګه پوه شوې؟ نه، سورۃ الحجر ته نه دی لیدلې وای. سورۃ الحجر کې 256 نمبر آیات وګوره، په جبه ورته ویلې دي، قال انا منکم وجلون، منګه ستاسو نه ویریدو. نغی وته سوې؟ قالوا لا توجل، وې پرشتو مې یریګا، انا نبشرک بغلام علیم. اغه زیر سو، منګه زیر درکو تعالی رب یو الک فو باندې. ابراهیم علیه السلام اولاد نه کیره، بالکل بوډا تو، او خزای چې کم نه شندی شوی وا، خزای تقریبا 30 کالو تا، ابراهیم علیه السلام د 100 کالو د پاس شپګو شلو خوښا داسې وخت کې. نو دا اولاد دراوړل سه قسم لا ظاهری اسباب ختم شوی، نو چې ظاهری اسباب ختم شوی نو د دې وجه نه زیرې ولا ورکاو، نو د غټ زیرې دی، او د زیرې سره زیرې دی. هغه زیرې د سدي چې زیرو سره زیرې دی، هغه ډېر لوی غټ زیرې دی. او په دنیا کې چې چاته هغه زیرې میلاو شي، هغه دنیا کې هم کامیاب دی، آخرت کې هم کامیاب دی. دنیا کې هغه ته کامیابی ټیکټ الله تبارک تعالی ورکي، نو د دنیا د کامیابی د بچو زیرې ولا هم ورکاو، او د آخرت ته کامیابی د بچو زیرې ولا هم ورکاو. داسې زیرې څه معمولی زیرې نه، او داسې زیرې چې سلسله به د پیغمبرانو د غین رواني په محمد صلی الله علیه وسلم، او تر د قیامت پورې د ابراهیم علیه السلام بیان بجاری. و یا الله، زما بیان پرستانو خلکو کې پرېږدا، الله پاک وي ستا بیان نه، ستا طریقې مې ټولې پرېخو دې. ورش پاچ کې وګورئ د ابراهیم علیه السلام، او موږ چې قربانۍ کوو هر کال کې، او موږ درود ابراهیمی وو پاره رو موس کې، او موږ چې کوم دی د قران واقعات د ابراهیم علیه السلام بیانو، هغه ټول چې کوم دی ذکر جمیل، الله تبارک تعالی د قیامت پورې وساته. الله فا کوئی تزماشا دا جهان بستاشی، و بشر تا دی چه تزماشا که پا دی حالت که منگا دا خپل کمزوری دی زان نوچه تکڑا، او منگا اللہ والشو جهان زمنگا دی، جهان دا دی مسلمانانو دا دی بلچانا دی. الله فا کوئی دا وزر خپلو بندگان لورکم خو منگا چرتا آغا شان زان جوڑا و لغوارو، اللہ دی منگ لتوپیک رسیب. نو دا دی وجه نا ورتوی لا تخف ميريغا انا ارسلنا الى قوم لوط، منغار علي گلی شویو قوم لوط علیہ السلام تا د صد فارا. نو دا غی بیان ان شاء الله رستور روان دی، چې د لوط علیہ السلام بیان شروع شیندې د صد فار راغلیو، الته منغ ان شاء الله اغي تبیا دا غی تفسیر وکاو. و امراته او خزد دا قائمتن اولاروا فضحکت، نو وی خاندل فبشرنا باسحاق، نو زیر ورک منگا دی ابراهیم علیہ السلام لرا پی اسحاق علیہ السلام سرا، ومن وراء اسحاق يعقوب او رستو دي اسحاق نا يعقوب عليه السلام. دلتا یو اشکال خو منگا حل کو چې کتا باندې څوک اعتراضو کی چې ابراهيم عليه السلام پزړه کې یار رااله نو پرشتي څنګه پزړه پوه شوې چې ته وای تاسو وای چې بغیر د الله نه بل څوک په علم غیب نه پوهیږي. نو پاره باندې موږ سورۃ الحجر 25 نمبر آیت د سوال لسمی سپاره راواړو چې ورته په جبه باندې ویلې دي. اوس دلته نور اشکال بل اشکال لے ومراته قائمتن خزد د قائمتن ولاړه فضحکت دا وی خاندل نو خزا کم ځای ولاړه وا نو د دې اشکال حل کول چې کوم نه څنګه دي څنګه چې ابن جوزی رحمت الله علیه او دارنګ نور مفسرین علما کرام اغي په دې ځای باندې لیکي چې کله یو سړی د ابراهیم علی السلام په وخت کې چې به د چا ډوډۍ چاونه خوړه نو د دې سړی نه به خطره د کور د پاره مخصوصې ده. نو چې څنګه د سخې کور ته واپس وړو نو خزتی تفوس کوي چې ملمنو خو روټۍ ونه خوړه. هغه ورته وایي ملمنو او ډوډۍ ونه خوړه. نو یو وجه دالی کی چې چا به هغه وخت کې د چا ډوډۍ ونه خوړه نو د ده نه به کور والا ته خطره وه. نو ښځه یې راله چې ابراهیم علیه السلام واپس شو نو ودرېده رستونه. یو دا دویمه خبره دا چې ابراهیم علیه السلام کور ته لړ او بی بی ساره ته تپوس وکړو رضی الله تعالی عنها علیه السلام هغې ته تپوس وکړو چې یاره ډوډۍ والې ونه خوړه. نبی علیه السلام ابراهیم علیه السلام ورته څه ووي دا پرښتې چې هغې څنګه پرښتې وي زه خو به وینم پرښتې هر سړی غواړي چې زه پرښتې ووینم نو راله نه ودرېده. نو د دا اشکال ام حل شو چې د دې دواړو وجو نه یا خدا چې په هغه وخت کې به چا روټۍ ونه خوړه نو د هغه به نه به یې خطره مخصوصولا د دې دپاره راله چې ابراهیم زما خاوند ته چې ته خطره پېښه نه شي. او دویم دا چې هغه ورته ووایي چې پرښتې دي نو پرښتې لیدل هر څوک غواړي نو راله نه ودرېده. نو چې ودرېده نو اوس دا ولاړه ده فبشرناها باسحاق زیر ورک منگا دل را پو اسحاق سرا ومن ورا اسحاق او رستو دی اسحاق نا یعقوب دی یعقوب علیہ السلام. گورا زیر سنگا دی اسحاق علیہ السلام پیغمبر دی چا زوی دی دی ابراہیم علیہ السلام زوی دی او دی ابراہیم علیہ السلام زوی اسحاق نا دی اسحاق نا بسوک پیدا کی گی یعقوب علیہ السلام به پیدا کیږي نو هغه هم پیغمبر دی. د یعقوب علیہ السلام به دوله زامن یو بنیامین او یو یوسف او لس نور چې کوم دی دارونه چې دی نو بیا به الله تبارک وتعالی یوسف علیہ السلام له پیغمبري ورکړي. نو د یوسف علیہ السلام نو اخلي تر د عیسی علیہ السلام پورې چې سور بنی اسرائیلو کې پیغمبران دي. یعقوب علیہ السلام نوم بنی اسرائیلو بنی نه اسرائیل اسرائیلی شي بندتا او ایل ویلی شی اللہ تا لکه من چه عربی که نومی گدو عبدالله بنده دا اللہ تعالی. نو دا غرنگی پی ابرای جبا که چه تورات پکی نازل شوی ده آئی که اسرائیل بنده دا اللہ تعالی. یعقوب علیہ السلام یو نوم دا اومو بنده دا اللہ تعالی. نو دا دی وجینا اگو را ورتا زیری ولدا سی ورکو چه بچی با پیدا کی گی او پیغمبر بی داغنا چه پیدا کی گیا با پیغمبری داغه نه چې پیدا کیږي یا به پیغمبري زیره د څومره د دنیا ما کامیابی چې پیغمبري د ته میلاو شو او چته درجه ده په دنیا کې او د آخرت لپاره کامیابی چې پیغمبر خو نور خلق ځان سره د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره یو ځای کوي ناغه خود الله رضا لټی لټی رضا شپه الله تبارک وتعالى دې رضای. نن موږ آتا د الله تبارک وتعالى رضا ولټول الله پاک موږ سره ظلم نه کوي. اخوی چې ما ته تاسو په لیش را نږدې کیږئ زه تاسو ته په گز در نږدې کیږم او تاسو ما ته په قدم را نږدې کیږئ زه تاسو ته په درتلو په قدمونو باندې په بنډه باندې درځم. مبشرته دی چې موږ ځان الله ته نږدې کوو. الله پاک د سلو میندو چې سوره مینې دومره مینه الله تبارک وتعالی لکه یو مینه را لېږلې ده هغه چې کوم دی مرغۍ په خپل بچي باندې او زناور په خپل بچی باندې او انسان په خپل بدی سپو ته وګوري دی ځکه زه چې دی بچی راړی ته خپل بچو ته نږدې شه اگر کستا خپل ساتلی ولینی هغه پاغي باندې ځان وجني ولی دا فطرت الله تبارک وتعالى اغه د پاره د اغه او د ځان د حفاظت نو کولو د پاره الله ول د حفاظت ګرځولې د دې پسړ کې چولی چې تبه دې حفاظت کړي اغه مینه وسره کوي د مرغې بچو ته تنیز دې شه او انسان باندې راځي نه او بیا به پته را لټکیږي چې زما بچی ولې بوزي ده دا دور مینه الله تبارک وتعالى یو کم سل مینه د ځان سره پرېخي دي چې ابا د اخرت کې الله تبارک وتعالى په خپل بندګانو کوي دور مهم دی په موږ او چې موږ دغه د توحید مسله ومنو او دغه د پیغمبرانو طریقې ومنو هغه دومره مهم دی په خپلو بندګانو باندې داسې زیری ول ورکي قالت نوې دی یا ویلتا زما ارمانه الیدو آیا زبا بچی راړم وانا عجوز او زیما آیا زبا زیګوما بچی لره وانا عجوز او زبودایم وهذا بعلی شیخن او دا زما خاوند بوډا ان هذا لشيء عجيب دا خو یو سیز دی عجیبا مون خو د اولاد دراړونو نه علامات چې کوم نه ختم شوی دي او خاوند می چې کوم نه بوډا شیخ دی قالو نو وی فرشتو اتعجبین من امر الله آیا تاسو تعجب کوئی د حکم د الله تعالی نه رحمت الله علی او رحمت الله رحمت الله تعالی دی وی وبرکات و برکات الله تعالی دی برکتونه د الله دی علیکم پتا سبانه اهل البیت کور والو انه د الله تعالی چې دی حمید مجید ستایل شوی لوی شان والو دی د الله د رحمت نه تعجب مکوي اخو بغیر اسباب ورکول شي او پتا سبانه خصوصی رحمت د الله تبارک وتعالى دی اهل البیت نو کله چې الله زیر راولېګو اوس پکې دا موایې چې یره دا ګډا دی او زبو دایمو زمون بسنگ بچی کی ولما ذهب عن ابراهيم الروع ارکل چلاڑ دی ابراهيم عليه السلام نا غیرا وجاءته البشرى راغدتا اغزيري ورکون کی يجادلنا نو جگړی کول زمون سرا فی قوم لوط باسی کو زمون سرا باسی شورو کو زمون سرا فی قوم لوط په بار د قوم لوط کی ولی دی ورته ایمنګ د قوم لوط تفار راغلی ابراهيم عليه السلام وی سبا کوي ویمونگ باغی تباکو نو ابراهیم علیہ السلام سر فکر شو چی تاسو اغی تباکوی نو اغی که خود لوت علیہ السلام ام دے نو اغی ورطوی من پوائی پا آغا چا مانے چی چا ایمان راوڑے دے سوک دی اغی با بچ کی نو من سر ای خبر کولے پا بارد لوت کے ان ابراهیم ایکن ابراهیم علیہ السلام لحلیم اواهم منیب بردبار عجزی کون کے را گرزید ان کے و اللہ تا زڑکے دیر زیاد تبل پارا نرم گوشی پراتا وا اسینا چتا اس لوت تا چتا تکلیف اور سوئی اسینا چتا اس دی لوت بل گرو تا ست تکلیف اور سوئی نو ددی وجنے من سر با شورو کو نو ورتا ویلی شو یا ابراہیم اے ابراہیم اگر دان ہزا مخوال ود دی باس نہ دا باس مکوا انو قد جا امر ربک شان دا دی چتا کی کراغل دی حکم دربستا و انم او دی چ دی اتیہم عذاب شدید عذاب عذاب غیر مردود چې نه به وی واپس شوي په دې خبرو کې باس مکو چې عذاب څنګه دی رانی وی سوک پي او لوت ته پاغه کې نور خلق ته دې کېړو باس ته ضرورت نشته الله مقرر کړی دی او الله تبارک وتعالى عذاب چې مقرر شي هغه واپس کیږي نه ولما جاءت رسولنا لوتا بیا به ان شاء الله د لوط علی السلام بیان د دې ځنه کیږي ولقد جاءت رسلنا ابراهيم وتحقيق راغلي فرشتي راغلي استاذ زمنگا ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى پزيري سرا قالوا نويدي سلاما السلام عليكم قال سلام و ابراهيم عليه السلام پتاسو دي سلام وي فما لبس ان جاء بعجل حنيد درنگي تیر نکړو چراتلي وکړو پسکيري چوي مانده فلما را ايديهم نور کلي چولي دللا سند دي لا تسلو الی چې نه رسیدل دی خوراک ته د اسکی ته نکرهم نو ناشنا یو ګڼ دی لرا و او جس منهم خیفا او په زړه کې رااله د دین یرا او بیا سورۃ الحجر کې وای په جبه ورته مو وای چې زړه کې څنګه یرا رااله نو په جبه ورته وای ان منکم وجلون من تاسو نه یریګو قالو نو دی لا تخف مې یریګا دلته ورته ویلی لا توجل مې یریګا دلته وی لا تخف مې یریګا ان منګ چیو ارسلنا الی قوم لوط رالی گلی شویو قوم د لوط علیہ السلام تا و امراتو خزددا د ابراهیم علیہ السلام قائمتن اولاړه و بی بی سارا ف فضحكت نوې خاندل فبشرنا هذه اسحاق نذير ورکو دلر په اسحاق باندې ومن وراء اسحاق يعقوب او رستو د اسحاق عليه السلام نه په يعقوب عليه السلام باندې قالت نوې دي يا ويلتا هاي ارمان دي زمالا الي دو اياذب اوزيغم بچيلرا وانا عجوز او زيما بوډاي وهذا بغلي شيخا او دا خاوند زما بوډا ان هذا لشيء عجيب يقينا دا خو سيز دي ناشنا قالوا نويدي اتعجبينا ايتا ستعجب كوي من امر الله ده حكم ده الله تعالى نا رحمت الله رحمت الله تعالى چي دي رحمت الله رحمت الله تعالی چې دی وبرکات وبرکتونه د الله تعالی چې دی علیکم پتا سمانه اهل البیت ایک اور والو انه د الله تعالی چې دی حمید مجید استایل شوی لوی شان والده فلما ذهب ان ارکل چلاړو ان ابراهیم الرو د ابراهیم علی السلام نا اغیرا ابراهيم عليه السلام نه چکل ير لړا د دې خبرې چې دا خو پرشتي دي وجاءته البشرى وراغ دته زيره يجادلنا نو جګړه کولا باسي کو زمنګ سره في قوم لوط په بارد قوم لوط کې ان ابراهيم يقينا ابراهيم عليه السلام لحليم اواه منيب بردبار والا عجز كون کې راګر زيدون کې او الله تبارك وتعالى تا او دارنګي په سورۃ الزاریات کې هم په 29 نمبر آیات کې وایي فاقبلت امراته فی سرۃ راغله خزه د پتی ځای کې فسکت وجهها نو ټکی ورک خپل وجهها خپل تندی لرا خپل مخ لرا وقالت اویوی لکه څنګه چې موږ تاسو یو ناشنا شي وینو څوک داسې کې نو ټکی ورک خپل تندی لرا وقالت اویدی عجوزن زیم بوډای عقیم شنډی زخو شنډی بوډای ما قالوا نويدي كذلك هم دغرنگي قال ربك ربك ويلي دي ربستا انه ده الله تعالى چده هو الحكيم العليم حكمت والا او فوده او بيات ابراهيم عليه السلام تپوس کي داغي بيان ان شاء الله سبا دو لوط عليه السلام په بيان کي چستا سدي تا سد پار را لګلي شو وينو دي ورته وي منګه قوم مجرمانو تلا چې پاغي باندې بکاني را ورو د برنا ا نشاندار او دارنګ د خټو مسومت النشاندار بوي عند ربك للمسرفين ده طرف دربستانه ده زيادتي كونكو او مشرکانو ده پارا نو دغه عذاب چې لوط عليه السلام واوريده نو لوط عليه السلام سره زکات شروع کړه 76 نمبر 76 نمبر پاتې ده يا ابراهيم 76 يا ابراهيم اي ابراهيم اعرض عن هذا مخواړه ده دي بحثنا انه شاندار قد جاء امر ربك تحقيق راغله دي حکم دربستا وانهم او دوی چی دی اتيهم عذاب غير مردود را بشدید عذاب چنه به واپس شوی